आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। जय हो शुभ हो, जय हो गाने दे, जय हो खाने दे, जय हो जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाली।